Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. No, córuś, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 19 do 24 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Media Expert. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 czerwca, jest 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Trwa usuwanie szkód w gminie Modliborzyce w Lubelskiem, którą dosłownie zalały ostatnie ulewy. Wznowiono ruch kolejowy na trasie Suwałki Augustów. Tatry powoli zaczynają przeżywać oblężenie. MSWiA wystąpiło do Ministerstwa Finansów o przekazanie prawie 500 000 zł na zasiłki dla mieszkańców gminy Modliborzyce w Lubelskiem, poszkodowanych przez silne ulewy. Nawałnica przeszła nad gminą w środę. Wiele osób straciło dorobek życia. Pod wodą znalazło się ponad 100 budynków. Nawałnica uszkodziła także linie energetyczne. Zniszczone są niektóre drogi. Trwa usuwanie szkód. Tyle lat się pracowało na to, a dzisiaj co? Bez niczego. Normalnie bez niczego. Bez niczego. Jakby pan przyszedł, zobaczył, no ja wejdę i ono się samo płacze. Nie ma domu. A jeszcze tym bardziej, że ja jestem sama. Starosta Janowski i burmistrz Modliborzyc powołali komisje, które mają oszacować straty. Teraz najbardziej są potrzebne fundusze oraz meble i odzież. Burmistrz Modliborzyc zaproponował lokale zastępcze osobom najbardziej poszkodowanym. Na miejscu pracują także przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej. Ruch kolejowy na trasie Suwałki Augustów został wznowiony, informuje rzecznik prasowy Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec. Przedwczoraj w okolicach miejscowości Szczepki w powiecie augustowskim wykoleił się pociąg towarowy. Nikt nie ucierpiał. Poważnie zniszczone zostały tory oraz nasyp kolejowy. Po 27 latach od śmierci na emigracji dowódca batalionu AK Zośka spocznie w Polsce. W przyszłym tygodniu z Argentyny do kraju powrócą szczątki kapitana Ryszarda Białousa Jerzego. Ponowny pogrzeb jest planowany pod koniec lipca. Ja jestem w takiej prowincji Neuquén, przy całej Patagonii, najbardziej na północ. Tak 45 lat temu w rozmowie z Polskim Radiem dowódca batalionu Zośka mówił o swoim życiu na pograniczu chilijsko-argentyńskim. Nie mógł wrócić na stałe do Polski. Okres komunistyczny to jest okres zabijania tego typu żołnierzy, jak właśnie legendarny dowódca legendarnego oddziału, jakim był batalion Zośka. Mówi Mariusz Olczak, wicedyrektor Archiwum Akt Nowych, który od 12 lat przechowuje spuściznę archiwalną po Ryszardzie Białousie, dowódcy przekształconego w batalion Zośka. Oddziału specjalnego Jerzy. To ci ludzie dowodzeni przez właśnie Jerzego byli tymi kamieniami rzucanymi na szaniec. Dowodził on elitarną jednostką Armii Krajowej. Kapitan Ryszard Białous zostanie pochowany na wojskowych powązkach obok Zośkowców na kilka dni przed 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Karol Dermoros, Polskie Radio. Choć to dopiero pierwsze dni wakacji, turyści już licznie przyjechali pod Tatry. Na Krupówkach w Zakopanem spore tłumy. Jak informują przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego, także ruch na szlakach jest większy niż w zwykłe dni. Wielu turystów kieruje się do Doliny Kościeliskiej i Nadmorskie Oko. Nie brakuje jednak miłośników dłuższych wędrówek. Rysy żeśmy zdobyły, a teraz się wybieramy na Giewont. My nie chodzimy po Dolinka, bo my zdobywamy koronę gór Polski. A my dzisiaj tak dosyć lajtowo. Dolina Strążyska, Sarnia Skała. Wczoraj byłyśmy na Kasprowym. Wracam ze szczytu Nosal. Myślimy zdobyć więcej szczytów. Służby proszą, aby przed wycieczką sprawdzać prognozy pogody, które na razie nie są zbyt optymistyczne. W górach mogą występować gwałtowne burze. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. A już teraz czas na serwis sportowy Krzysztof Łuniewski. Kto nie wygrywa w trzech, przegrywa w pięciu setach. Dziś to siatkarskie niepisane prawo się nie sprawdziło. Nasi siatkarze wygrali dwa pierwsze sety z Argentyną, dwa kolejne przegrali, ale w tiebreaku znów byli lepsi, zwyciężyli 19-17 i cieszyli się z wygranej 3-2 w Lidze Narodów, rzecz jasna. Ze zwycięstwa w żużlowej PGE Ekstralidze zawodnicy GKM-u Grudziądz wyraźnie 51-38 odprawili Stal Gorzów. Najwięcej punktów 12 zdobył dla GKM-u Artiom Łaguta, dla gości

Szarówka Daria Zawiałow dziś na 9, na 8, tak jak było tydzień temu, Wake Me When It's Over, The Cranberries. Wake Me When It's Over, The Cranberries, dziś na miejscu 8. To, co dziś jest na miejscu 7, myślałem, że będzie naszym numerem 1, a jednak tak się nie stało. Dziś na 7 Z Tobą do Domu, Król. Chcemy tylko tobą do domu, król. Dziś po 20 tygodniach obecności na liście z 9 na 7. Na 6, tak jak przed tygodniem, niemiłość, organek. Niemiłość. Organek, tak jak było, tak jest, na 6. Na 5 z 3 jestem w niebie. Fish, Emadę, tworzywo.